तेरिया दावा मुंडा मार सुटिया तू कादा दिल लुटिया तू मैनू छड़िया न ककदा तू मैनू छड़िया न ककदा पहला सी तू प्यार पहले प्यार दी पहली कहानी बदला भी किंज हुन चाके भी ना बदली जानी मन विच मैं सी राजा तू क्यों ना मेरी बनी है रानी खुशियां दा मैं सोचिया अखां विच क्यों देगी पानी तेरिया दावा मुंडा मार सुटिया तू कादा दिल लुटिया तू मैनू छड़िया न ककदा तू मैनू छड़िया न ककदा तेरिया दावा मुंडा मार सुटिया तू कादा दिल लुटिया तू मैनू छड़िया न ककदा दूजे दे कॉल कालियां रातां चन्न ते तारे पहलां सी जो वादे हुण ने सब मैनू लगदे लारे अज ही गम नाल पाला वगदे नैणों हंजू खारे फस गए इश्क दे गेड़े विच कातों ना हुण लभण सहारे तेरियां दावां मुंडा मार सुटिया तू गादा दिल लुटिया तू मैनू छड्डिया ना ककदा मैनू छड़िया न ककदा तेरिया दावा मुंडा मार सुटिया तू कादा दिल लुटिया तू मैनू छड़िया न ककदा तू मैनू छड़िया न ककदा तेरिया दावा मुंडा मार सुटिया तू कादा दिल लुटिया तू मैनू छड़िया न ककदा तू मैनू छड़िया न ककदा।